Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come lads, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2022 asgari ücret değerlendirmesi üzerine bugün sizler için bir yayın hazırlamak istedik. İstihdamda olan işçilerin yaklaşık Türkiye'de %50'si asgari ücretle çalışıyor. Haliyle asgari ücret konusu işçileri ve ailelerini oldukça yakından ilgilendiriyor. Fakat bu yıl Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazlar nedeniyle asgari ücret aslında toplumun daha geniş kesimlerinde yankı buldu ve bulmaya devam ediyor. Biz de bunları ve dahasını konuşacağımız yayın konuğumuzu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Akademisyen ve yazar Özgür Müftüoğlu bugün bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz Özgür Hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Evet, tabii hemen şunu da belirtmek istiyorum. Sözü size vermeden önce biz bu yayını hazırlarken tarih bugün 17 Aralık Cuma, programımız pazartesi günü yayınlanacak. Asgari ücret dün belirlendi, açıklandı daha doğrusu. Aslında biz bugün bunları konuşurken bile asgari ücret düştü. Büyük bir ihtimalle program yayınlanırken bu girişte daha da düşecek, göstergeler onu gösteriyor. Böyle bir giriş yapıp hemen sözü size veriyorum hocam. Buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim. Evet, hakikaten Türkiye'de zaman çok hızlı geçiyor. Aslında hep böyledir ama şimdi son dönem inanılmaz bir süratle geçiyor. Her dakika her şey çok hızlı değişiyor. Evet, Türkiye için inanılmaz bir kriz demeyeceğim. Çünkü hani krizin belli bir şeyi vardır, yani bir belli bir süreci vardır. Ondan sonra krizden ziyade bir çöküş diyeceğim. Çünkü her şeyle beraber çöken bir mekanizma var, bir sistem var. Sadece belki ekonomik açıdan da bakmamak lazım, elbette birbirine ilişkili ama aynı zamanda işte sağlıkta da pandemi de biliyorsunuz, sağlığın yürütülememesi, sürdürülememesi var. Eğitim sisteminin sürdürülemesi var. Bugün çok gündeme gelmiş. Dış politika meselesi var, iç politika var. Yani nereden bakarsanız her şeyle beraber Türkiye'de ciddi anlamda bir çöküş sürecinin içindeyiz. Tabii burada ekonomi esas belirleyici bu. Ve gerçekten hani bugün baktığımda son özellikle Kasım ayının ilk haftasının ilk yarısından itibaren Türkiye'de inanılmaz bir süratte Türkiye bu çöküşe doğru hızla gitti. Beklenmiyor muydu? Bekleniyordu. Zaten bugüne kadar yıllardır Türkiye işte sıkışır. Sadece bu arada büyümeyi esas alır. Yani ekonomide gösterge olarak ve bütün hedeflerini büyüme üzerinden yürütür. Ama onun nasıl bir büyüme olduğu, bunun toplumsal yansımalarının, istihdama yansımalarının, sosyal yaşama yansımalarının nasıl olacağı konusu hiçbir zaman dikkate alınmaz idi. Ve bunu yaparken de bir taraftan tam bir vahşi birikim anlayışı içerisinde doğayı talan ederek, tarihi talan ederek, insanların yaşam alanlarını talan ederek ve tabii emeği esas itibariyle daha fazla sömürerek bu süreci götürüyorlardı. Sıkıştıkları zaman da artık IMF ile Dünya Bankası ile de çok fazla uzun zamandır bir bağlantı içerisinde değiller. Çünkü onlar belli bir program ve disiplin aynı zamanda getiriyorlar, işte denetleme getiriyorlar. Şu siyasi iktidar tek adam rejimi olduktan sonra bunların hiçbirini kabul de etmiyor ve dolayısıyla işte Katar'dan alınan, işte onlara satılan araziler, satılan kamu varlıkları, efendim işte en son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden diye böyle bir sürdürülemez bir anlayışla ekonomiyi götürmeye çalışıyorlardı. Fakat bu son dönemde artık bunlar iyice döndürülemez hale geldi, sürdürülemez hale geldi. Fakat burada bir tahammüden durum var. Yani bu çöküşün, çünkü dikkat ederseniz büyük ölçüde kurla ilgili, yani Türk parası değer kaybetmesiyle bağlantılı olan bir süreç bu. Ve bu süreci de baktığınızda çok bilerek ve isteyerek, ki tek adamın da şeyiyle bu aslında, iradesiyle faizleri işte düşürecek. Yani bu şeyi uyguladığı politika itibariyle faizleri enflasyonun altında belirleyen ve dolayısıyla da dünyanın her yerinde bilinen, işte ekonominin temel kuralı şeklinde de yürüyen şekilde Türk parasının değer kaybettiği bir süreç yaşandı. Yani bu iş bilerek ve istenerek yapıldı. Niye yapıldı diye baktığınızda, bunu açıkça konuşulmuyor, açıkça söylenmiyor ama yavaş yavaş böyle hani kodlar bir takım şeyler içerisinden çıkartılıyor. Ondan sonra bu da özellikle ucuz emek üzerinden Türkiye'nin tekrar aynen 24 Ocak'ta, yani 41 yıl önce olduğu gibi o zamanki politikaları aslında bugün de sürdürmeye, yeni bir şekilde kendisini yenileyerek bunu sürdürmek gibi bir anlayış içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da şuradan büyük ölçüde, biliyorsunuz 24 Ocak 80 kararları açıklandığı zaman arkasından bunun hayata geçirilmesi için bir darbe gerekiyordu. 12 Eylül darbesi bunun için gerçekleşmişti. Ve biz aslında geçen bu 40 yılda bu darbenin rejimiyle yürüyoruz. Bir de bunun üzerine 15 Temmuz darbe girişimi diye 2016'dan itibaren o hal süreci bunun üzerine eklendi. Daha da otoriter bir yapıya Türkiye büründü. Bir de onun üzerine işte 2017'deki referandumla beraber işte tek adam rejimi inşa edildi. Saraya her şey bir şekilde bağlandı. Yani bütün demokrasinin yasama, yürütme, yargı, öbür tarafıyla baktığınız zaman basın, üniversite, bütün bu ayakları tamamen çökmüş vaziyette. Örgütlenme, sendikalar çöktürülmüş vaziyette ve dolayısıyla zaten tamamen toplumun ve özellikle de emekçi kesimlerin savunacak, güvence onlar için oluşturacak hiçbir mekanizma ortada yok, kalmadı. Dolayısıyla bunu daha da ilerletmek, yani bunun da ötesine geçerek ancak bu şekilde bir Türkiye'nin yeniden bir büyüme sürecini sürdürmesi esas alınan bir anlayış olduğu görülüyor. Ve sonuçta geldiğimiz zaman ama bugün gördüğümüz artık kontrol altını alınamayacak bir döneme girildi. Şimdi bu politikanın bir şeyi olarak, gereği olarak da işte şey ucuz şey yapılacak, nedir adı, maliyetler düşürecek. Çünkü şöyle bir durum var. Sizin Türkiye hem şeyde temel gıda başta olmak üzere temel tüketim ürünleri, yani emeğin kendisini yeniden üreteceği, insanların yaşamlarını sürdüreceği ihtiyaçları artık dışarıdan büyük ölçüde karşılanıyor. Yani dövizle alınıyor. Öbür tarafta üretimine de baktığınız zaman büyük ölçüde aramalı ithalatı, enerji ithalatı, ondan sonra efendim makine teçhizat ithalatı, yani üretimin faktörlerinin hemen tamamı dışarıda ithal olarak alınıyor. Bir tek emek hariç. Dolayısıyla tek bir yol kalıyor ekonomide sürdürebilmesi ya da böyle bir rekabetçi politika içine girmesi için. O da emeği daha da baskı altına almak, daha da baskılamak. Ve burada büyük ölçüde bu süreç izleniyor. Ve bu izlenirken de Türkiye İstatistik Kurumu burada tam bir araç haline getirilmiş durumda. Çünkü o enflasyonu düşük belirliyor. Gerçekten çok çok altında bir enflasyon oranı belirliyor. Ondan sonra ve işte hükümet de sermaye ile beraber işte emeğin maliyetini, ücretleri bunun üzerinden belirliyorlar. Dolayısıyla işçiyi sürekli olarak daha fazla sömüren, daha düşük ücretlerle çalışmaya mahkum eden ya da daha açıkça söyleyeyim cebindeki parayı çalan bir politika ortaya çıkartılmış oluyor. Bugün aslında izlenen politika bu. Bir taraftan bakıyorsunuz inanılmaz bir işte döviz artışı var, değer artışı var. Türk parasının değer kaybetmesi daha doğrusu. Ama bunu hiç sanki dikkate alınmayıp sadece ya ne olacak gidiyorlar değil mi? Asgari ücreti niye her şeyi dolarla hesaplıyorsunuz diye. Dolarla hesaplıyoruz çünkü karınlar dolarla doyuyor. Yani unundan bulguruna, işte mazotundan gübresine kadar siz bütün her şeyi dövizle aldığınız için bütün dövizdeki ya da Türk parasındaki değer kaybı bu ürünlere yansıyacak. Öbür taraftan kamu maliyeti açısından baktığınız zaman da dövizle borçlanmalarınız var. İşte bu köprülerde otoyollarda vesairelerde diye taahhütleriniz var. Şeyler, şehir hastaneleri gibi, yani dövizle işte hükümetin taahhüt ettiği şeyler var. Bunların hepsi dövizle. Siz bunları Türk parası değer kaybettiği zaman inanılmaz bir şekilde bunların kamu bütçesinden bu tarafa kaynak aktarılmış oluyor ve olacak. Önümüzdeki süreçte bunu daha da derin olarak göreceğiz. Dolayısıyla bu bizim önümüze enflasyonun daha da yükselmesi, vergilerin daha da yükselmesi şeklinde geçecek. Şimdi dolayısıyla yani benim şeyim, tahminim diyordum bundan birkaç bir hafta öncesine kadar, ama artık tahmin değil, kesin. Çok kısa bir zaman içerisinde biz gerçek anlamda, çünkü belirlediği değil ama gerçek anlamda 3 rakamlı sayıları enflasyon olarak göreceğiz. Hiperenflasyon, belki o bir döngü şeklinde daha da öteye doğru gidecek. Şimdi asgari ücret böyle bir koşulda belirlendi, bu koşullar içerisinde belirlendi. Ha, bir tarafına baktığınız zaman bugün işte şeyin yandaş medyanın ya da siyasi iktidara yandaş olan medyanın şeylerle işte tarihin en yüksek asgari ücret artışı vesaire gibi şeyler söyleniyor. Bunlar da doğru değil. Yani nominal olarak da doğru değil ama reel olarak zaten hiç doğru değil. Çünkü zaten burada çok ciddi şekilde dediğim gibi ebeğin kendi yeniden belirlemesinde çok önemli olan, enflasyonu belirleyecek çok önemli etken olan paranın değer kaybetmesi oranına baktığınız zaman işte şeyde 383 dolarken 1 Ocak 2021'de bugün bakıyoruz işte 270 civarıydı dün belirlendiği zaman, bugün 250'ler civarına düştü bugünkü artışla beraber. Bu böyle gidiyor. Yani daha o artış dedikleri para işçinin cebine girmeden çok daha düşecektir. Ondan sonra burada ama amaç hedef nedir diye bakınca, Çin biliyorsunuz bir ara Cumhurbaşkanı Çin modeli falan dedi. İşte ucuz emek üzerinden şeyi kastediyor. Zaten doğrudan açıklaması da var. Biz emeği ucuzlatırız. Ondan sonra ucuza üretiriz, Avrupa'ya da satarız falan diye böyle bir şey açıklaması da var. Burada bir kere Çin, yani ayrı bir tartışma, şimdi bunu tartışmaya gerek yok ama Çin'de modeli falan filan değil ya da bizim rekabet edeceğimiz ülkeler Çin değil. Çünkü Çin çok daha artık şimdi daha teknoloji, işte yoğun üretim yapıyor, onunla pazara giriyor, diğer etkiler var falan. Bizim hani olsa olsa Bangladeş'le, hani Kolombiya'yla, Mısır'la falan, hani bu tür ülkelerle ancak gireriz. Eurolara da baktığınız zaman asgari ücretlerine işte Bangladeş'te yeni bir şeyle 95 dolar civarında ücretler. Yani herhalde buradan anlaşılan Türkiye'de ücretleri 95-100 doların altına bir seviyeye doğru çekilmesi gibi bir anlayışın hedeflendiği söyleniyor. Şimdi bütün bunlar biliyorsunuz sınıflar arası çatışmanın temel konusudur ücretler. Böyle hani hemen kalkıp da işte şunu şöyle indirdim, böyle çıkarttım değil. Çünkü bu insanların doğrudan yaşamlarıdır. Sofralarındaki ekmektir ve çocuklarının geleceğidir falan. Yani dolayısıyla hani öyle hızla ve basit bir şekilde bunu indirip çıkartamazsınız. Bu bir toplumsal güç ilişkilerine elbette ki bağlıdır. Deminden beri söylediğim bu işte 41 yıllık Türkiye'deki darbe rejimi, giderek derinleşen, ağırlaşan, otoriterleşen, otokrasiye sonuç itibariyle gelmiş olan darbe rejimi, bu da zaten işçi sınıfın elini kolunu, emekçilerin elini kolunu bağlıyor. Bağlıyor şimdiye kadar böyle. Ama şimdi bundan sonraki süreç çok daha ağır olacak. Bunu oradan çıkartıyoruz. Çok daha acı olacak ve yakıcı olacak. Ve doğal olarak da toplum buna tepki gösterecek. İşte eylemler yapacak, işte grevler yapacak belki, diğer başka şekillerde. Sadece bu hani sandığa gitti, oyumuzu sandıkta yansıtalı falan, bu hikayeler yok artık. Yani bunların ötesinde başka bir durum şu anda söz konusu. Ve çünkü can havliyle eylemlikler başlayacak ki biliyorsunuz işte hani işte geçen hafta DİSK'in yaptığı miting var, işte önümüzdeki hafta, bu hafta ya da işte şeyde pazar günü galiba değil mi, KESK'in mitingi var, işte geçinemiyoruz, barınamıyoruz eylemlikleri var. Sağlıkta mesela çok ciddi katılım oldu sağlıktaki eylemlerde. Hem TTB'nin bu çarşamba günü yapmış olduğu görevdeyiz, yani grev, bir günlük grevine ciddi anlamda katılım oldu. Ondan sonra bunlar giderek yaygınlaşacaktır. Öbür taraftan da işte metal sözleşmeleri var. Oralarda ciddi işçiler şimdiden başladılar. Çeşitli metal sektöründeki Arçelik'te, Boş'ta, efendim diğer şeyde bu sektördeki fabrikalarda, ama yine buna beraber tekstilde, gıdada çeşitli şeyler var, eylemlilikler var. Bu yayılacaktır. Çünkü işte biliyorsunuz kamu sözleşmeleri yapılmıştı ta Temmuz ayında, Ağustos ayında. İşte o zaman da denmişti ki %12 artı enflasyon. Şimdi o kadar gerçek dışı bir enflasyon açıklamanız var ki sizin. İşte %20-25 diyorsunuz ama gerçek anlamda enflasyon %55'ler civarında. Ondan sonra şu anda bile öyle ki bu döviz yansıması, kur farkı yansımasıyla beraber bu çok yakın zamanda dediğim gibi 3 rakamlı sayılara çıkacak. Yani %100'leri geçecek. Şimdi siz %12 artı onun TÜİK'in verdiği enflasyon oranı gibi bir rakama mahkum edeceğiniz zaman emekçileri, bu tabii onların hızla yoksullaşması, hatta yoksulluk bir tarafa, yani bundan önceki krizlerde de işte 78-79 krizi, ondan sonra 94 krizi, 2001 krizi, bunlar da önemliydi ama hiçbiri bu kadar yakıcı değildi. Çünkü bu kadar dışa bağımlı değildi. İşte gıdayı bir şekilde üretilip şey yapılabiliyordu. Ondan sonra dolayısıyla bugün ciddi anlamda bir açlık tehlikesi ve yaygın bir açlık meselesi gündemimize gelecek. Yani insanlar karınlarını doyuramıyorlar. Yani gelecek demeyeyim, aslında şu anda da böyle. Ondan sonra karınlarını doyuramıyorlar. Böyle bir vahim sürece bununla beraber girilecek ve bunların da tepkileri doğal olarak yansıyacak. Şimdi bu noktada benim işte bu geçen hafta bir şekilde ortaya atılan OHAL meselesi vardı. Ekonomik OHAL meseleleri biliyorsunuz bir atıldı. Ondan sonra yok falan dendi ama bir şekilde bu bir yerde hani şu ana kadar gelen otokratik rejimden bile daha otoriter bir yapının, bir işte politikaların uygulanacağı sinyalini aslında bir taraftan da hükümet veriyor diye düşünüyorum. Yani çünkü bu taraftan ya benim daha elimde araçlar var, baskıyı daha da arttıracak, baskı aygıtını daha da şey yapacak, güçlü şekilde oluşturacağım. Ondan sonra bunun şeyini de veriyor bir taraftan. Ama bunu verirken bir taraftan da tabii sermayeyi de ikna etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz yeni maliye bakın işte işverenlerle toplantı yaptı, işte iyi geçti falan dedi. Muhtemelen orada siz işte merak etmeyin, biz bu süreci işte toplum fazla da şey yapmadan, işte grevlerde onlardı bunlardı falan gibi fazla tepki oluşturmadan yürüteceğiz güvencesi muhtemelen vermeye çalışıyor. Ama belli işte şeyler, sermaye grupları mesela bugün dün İSO'ydu galiba, bugün o da galiba İstanbul Sanayi Odası, işte Odalar Borsalar Birliği, bugüne kadar hükümetin her dediğine evet diye onu her noktada destekleyen sermaye çevreleri bile anlaşılan bu kadar vahim bir çöküşün, gidişin toplumsal yansımalarını durdurmak konusunda endişeli olmalılar ki efendim işte onlar da aman hükümete bunu engelleyin, düzenleyecek başka şeyler yapın falan gibi telkinlerde bulunmaya çalışıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu kısım bence önemli. Ve ben burada çok şey yaparak önümüzdeki sürecin nasıl belirleneceği meselesinin hakikaten bugün oturup bunun üzerine konuşmalarımızı yapmam, bunun üzerine tartışmak, düşünmek, fikir alışverişi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye işte biliyorsunuz her kriz dönemi sonrasında bir toplumsal, toplum bir hareketlenir, toplumsal hareketler yükselir. Hatırlarsanız 2008 krizi oldu. 2008 krizinin arkasından 2009'da işte hem işte büyük mitingler yapıldı, hem işçi hem kamu çalışanları yaptılar. Ve o yılın sonunda birçok eylemlik sürecinin sonrasında tekel direnişi oldu hatırlarsanız. Yani bu süreçler böyle hani beklenmedik şeyi getirir ki 2008'de bugün karşılaştırılamaz bile. Yani ama şu var, geçen de bunu Cumhurbaşkanı gene söyledi. Biz de nasıl 2008'i teğet geçtiyse bu da öyle teğet geçecek, merak etmeyin dedi. Tabii onun teğet geçecek dediği sermayeye bunu söylüyor. Yani sermaye için teğet geçecek. Bir de tabii kendi siyasi iktidarı için, iktidarın bekası için. Mesela onun şu anda şeyin meselesi bu, siyasi iktidarın meselesi bu. Dolayısıyla toplum kesimleri olarak, yani emekçiler tabii en başta olmak üzere işçi sınıfı, ama onunla beraber işte ekoloji mücadelesi yürüten, diğer alanlarda açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalmış olan diğer ayrımcılığa uğramış kesimler, göçmenler falan, yani birçok kesim var, barınma hakkını dahi kullanamayan kesimler var. Bu kesimleri bir mücadelesinde yükselme mutlaka olacak. Ama bu nasıl olacak? Bence şimdi çok önemli olan nokta bu. Yani bu süreç yükselecek ama bu süreci nasıl yönetilecek? Burada doğru araçların ve doğru yöntemlerin kullanılması lazım. Doğru araçlar dediğimiz işte nedir bu araçlar diye? İşte demokratik kitle örgütleridir, sendikalardır ve partilerdir, siyasi partilerdir. Ve burada baktığınız zaman işte sendikaların durumuna asgari ücret tespitle sürecinde Türk İş'in durumunu gördük. Yani zaten bilmediğimiz bir şey değildi ama artık bu artık ne denir? Olabileceğin en beteri bir yerdi. Çünkü 3.900 lira şey yaptı, nedir adı, ona razı oldular. İşte 4.000 kırmızı çizgimiz falan filan diyorlar. 3.900'e razı oldular. Hükümet ondan daha yüksek bir zam yaptı. Bana kalırsa o biraz şeydi. Bugün Türk İş, Hak İş, Cumhur İttifakı'nın destekçisidir. Yani bunu birçok şeyle yapıyorlar. Yani baktığınız zaman onları nasıl dışarıdan tabii açık olarak bu şey yapılamıyor falan ama onların çanağında su taşıyorlar açıkçası. Bu da onun gibi bir şeydi, öyle bir şeydi. İşte Cumhurbaşkanımız falan öyle bir harika adam ki işte sendikaların bile talep ettiğinden daha yüksek bir şey verdi falan gibi böyle bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Bunu bir zamanlar Demirel de yapardı ama o daha üslubunca yapardı. Burada o üsluplanan da kalmamış durumda. Böyle göze sokarcasına absürt bir şekilde yapılıyor. Ondan sonra bu böyle bir şey var. Yani bu sendikalarla ne olur? Ne kadar yapılabilir? Mesela bizim bunu ciddi şekilde konuşmamız, tartışmamız lazım. Belki ayrı bir tartışma konusu. Ama öbür taraftan şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz son süreçte en önemli şey, işte AKP 19 yıldır, 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ve getirdiği yer malum. En başta söylediğimiz gibi sadece ekonomi değil, her alanda ciddi anlamda bir çöküşün getirdi, gerçekleşti. Şimdi o zaman ne olacak hani falan? İşte bu Millet İttifakı ya da işte üçüncü yol, yani üçüncü bir ittifak meselesi gibi alternatifler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte ben de bu noktada temel şeyim şu. Önümüzdeki süreç eğer Türkiye'de gerçekten daha demokratik, gerçekten daha insanların işte eşit bir şey yaptıkları, işte haklarını elde ettikleri, hukukun esas olduğu daha önemlisi, insan haklarının tekrar esas alındığı bir yeniden bir yapıya gelip kavuşacaksa, bu hemen önümüzdeki yakın süreç içerisinde bu biraz önce söylemiş olduğum çöküşle beraber hareketlenecek olan toplumsal hareketleri, toplumsal mücadeleleri sahiplenebilecek ve onu yönlendirebilecek, yönetebilecek, ondan sonra onların ihtiyacına cevap verebilecek bir muhalefet ancak başarılı olabilir. Yoksa dün Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da Saadet Partisi'nin ki işte şeyde onun çıkışında yaptığı toplantıda dediği gibi ya bu şey de fena da değil aslında asgari ücret ama enflasyonu falan bir düzenlesinler gibi bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Şimdi bu yaklaşımlarla böyle olmaz. Yani çekingen yaklaşımlarla anlıyorum ben tabii CHP'yi de anlıyorum. Çünkü aynı zamanda sermayeye de şeyler. O tarafa da onların ihtiyaçlarını da şey vermek durumundalar. Cevap vermek durumundalar. İşte bu nedenle böyle bir arada tökezliyorlar. Burada net olmaları lazım. Siz bu ülkenin artık %70'inden fazlası emekçidir, ücretli geçinenler ve onların yakınları aileleridir. Artık ki onun yanı sıra işte küçük esnaf, küçük üreticiler, efendim çiftçiler hepsi düşündüğü zaman Türkiye'nin çok çok büyük bir kısmı bunun kararını vermesi lazım muhalefetin. Onların mı partisi olacak, onların mı ihtiyaçlarına cevap verecek bir siyasi alternatif olacak? Bunun alternatifini de net bir şekilde ortaya koyması lazım, herkesin görmesi lazım. Yani yarın iktidara gelirse ne yapacak? Bunları artık netleştirmesi lazım Millet İttifakı'nın ya da onun bileşenlerinin beraberce. Ondan sonra bunları koyması lazım. Yoksa aksi takdirde toplum böylesine büyük bir şeyle karşı karşıyayken, açlıkla, yoksullukla, işsizlikle karşı karşıya olduğu durumlarda böyle mırın kırın ederek işte biraz şöyle biraz böyle buna da yaranayım, buna da yaranayım politikalarıyla hiçbir şey olamaz. Hiçbir iktidar alternatifi de olamaz. Bunu açıkça söylemek lazım. Ne olur? Valla bunun bazı örnekleri biliyorsunuz tarihsel süreçler içerisinde de var. Dünyanın farklı coğrafyalarında daha ağır bir faşizme doğru yol alır ülke ya da daha işte dinci, gerici şeylere doğru da gidebilir. Yani bunların da oturulup işte mutlaka tartışılması lazım ve ne yapılacak? İşte buradaki araçlar, işte sendikalar ya da demokratik diğer kitle örgütleri ise bunlar nasıl gerçekten ihtiyacı yanıt verecek bir formata tekrar bürünecekler, nasıl güven kazanacaklar? Keza muhalefet partileri için de öyle. Bunların gerçekten oturulup çözüm oluşturulması, bulunması lazım. Aksi takdirde her şeyi böyle bırakalım. Nasıl olsa işte toplum tepki alıyor, zaten kızıyorlar. Yapılan şeylerde, sayımlar şeylerde ne derler, kamuoyu yoklamalarında da zaten Cumhur İttifakı'nın desteği de düşüyor. İşte onlar da gider, biz de iktidara gireriz falan anlayışıyla hiç kusura bakmasınlar. Hiçbir yer, hiçbir şey olamaz. Çok daha beter bir tarafa doğru da gidilebilir. Dolayısıyla bu sürecin iyi değerlendirmesi lazımdır diye düşünüyorum. Evet, aslında süremiz de bitti. Tam iki bölüm olması gereken bir programmış. İkinci bölümün başına getirdik, bıraktık bundan sonra ne olabilir mevzuna dair. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bu tür ekonomik çöküşler bir yanıyla toplumsal marifet tartışabilirken diğer yanıyla aslında faşizmin yeniden yükselişinin de tabanını oluşturuyor ki tarih bunun örnekleriyle de dolu. Tam da bu seçim sürecinde Cumhur İttifakı dediğimiz birlikteliğin açmazları da ortadayken neler yapılabilir? Bunun tartışıldığı durumda olumsuz tarafa, olabilecek olumsuz tarafa da bakıp ona yönelik de takım herhalde hamleler oluşturmak lazım. Bilmiyorum, belki Berna'yla da konuşuruz. Bir sonraki programda bunun devamına dair da yapabiliriz. Son dakikayı da bitirdik aslında. Ne yapalım Berna, sen kapanışlarını yaptın ama ben yine sana bırakayım. Ve belki de önümüzdeki program Güne Özgür Hoca ile devam etme durumu da söz konusu olabilir, tam bıraktığımız yerden. Evet. Evet, öncelikle tekrarlamak istiyorum, bugün akademisyen yazar Özgür Müftüoğlu ile birlikteydik. Özgür Hocam, bize katıldığınız ve bu değerli değerlendirmeniz için çok çok teşekkürler. Sözünüze sağlık, emeğinize sağlık diyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come back, come on and rally. Then the last fight, let us face the international unites. The whole darn human race.